بسر هاتی سیری تایا همو شوینه لم دنیایا بسر هاتی سیری تایا تال راست کانی بگین دبی بگارین بگوایا دبی بگارین بگوایا وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کارون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کارون بنیو دنیا دا گشت بکن تا بزانین نهن یا کن تا بزانین نهن یا کن ببیره چی رون بابا چی درون هنا غرین تا ببینین آسو یا چی رون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گش بکین تا بزانین نهین یا کن بسرات کانی تن تن کواتا سیلداویا ایره یا زور باشا ای پروفیسور لکوه من که نبینم وامزانی که پیویتیم با فروکی دواتر ورنیه تا پیشوازی من کواتا تندلو هادو گوانن بله بله گورم دزگی زنیری پی راگه دین پروفیسور داوی لیکرود بزوترین کد بگنه ایرا لیکولینه اوب کم زنه کاری چی بوانه بیاوکا من لیکولینه واکن فرمو ایو کافتن هادو کتن تنن بله پروفیسور بنین اردو تایا ورم بولای ای خوی نه هاتوا نه نه او نیتوانی بی که با تو ابروین وقتی که بخواه سپو سواری بودن و باشتن نیگران ببسرو نیمه باش آگا من لیانم سپیشوازی اک پروفیزور همو ککانی باش رخصوا بله وابزان بو هر سیری دوا واکی او سهرم نی سرقال کردوا لو کاتی که فروکه خانم هم بجیشتو او هر بدو همانو یا اوانی شسن با کلا وکوی اما لوانه یا سیری اوی که خریک آگین هی بو چوه او رگای خونه چه با کلاف منی او بام بله هاو رکتن پروفیسور چو که ایتر لکلاف نیا لوی روشتو ای بو پروفیسور به امه نوت اما استا مویشیتی ها ایمو تا دو کجمره هن بر رگاوی نو اویشل بدوی ایمویا مولگه که تا نیچ گرفتی نیا فرمو براسی نزنم پروفیسور خوی توشی چه رو دایه کردوا نیش نزنم او ایوی ایمو توشی چی بکن بلان بم زوانتی اگیم احلال در شیطان، علای چونه نو قلعه اکی سربازیه و کابتن، سیرکا بخیر بین برزم، خوشحالم که به سلامتی گشتم که البته زوریشی خایان اخ، نحلد در شیطان رگب دن خون بناسینم، فرانک وولف یاری دادری پروفیسور تورنسول سلاو، من تن تنم و من ایش هادوکم و ام دو بیدماغش کل فروک خانه و با دوامان اون چین ها؟ اوان بیدماغ نین کپیتان اوان پیاوکانی زیپونن زیپ چه قصه القردیه که؟ زیپو؟ پولیسی نیهنی سیلدافیا اوان دستوریان پیدراو اگان لیو بید چاو داری ایم ابکن؟ ایسا با دوامان ورن پروفیسور چاوروانی ایوه اموش تکتان با باسا کن اوه چی با کلگ نه؟ راست با هولانی که دومانا هیچ با انجام نگشتوین اگر او رکانی ناوا خونق یا کمی چلاچکه به زودتر دست پیب کن یعنی به چلاچکه که دست پیب کن و تمر چی زودتر او گشتی تان تان کپیتان سلاو هاوریان داوالی بردنکم بیرم چو کلاوکم لابم اما مدیلی که تازه شوشه که خریشیم به هیزیکی تاقیقی نوا نحلل لشیطان خو زور رقیشا کلاوی که خو پرستن لشوشه بو چی باشا نه نه نه نه نه نه شوشه نه شوشه که با آسانی نشکه بله وای بله اون کلاو بو چیه یک دقیقه تکاکم ببورن چی داود لشه پوری بیسن کلا گبینن بله باسم اگناکن اگوز کتن پیویش نکه پیویش نکه اوانه تنها با مروفی کرن من تنها یزی بیستنم لوازه بیستنت که مگ لوازه؟ پروفیسور اکره پی من بلی منه امانه چیه؟ مگر والف بای رو نکرنوا دقی نورم با جورکی خون پیدانه لی جوان سیر که کپیتان اوی تنها بشه شیف چوک لبن که لگولی نوکانی منه زود سیره امانه بکل که چی دید؟ یستا پیتالم کپیتان دانیشن ازانت که دولتی سیل دیوی دوه علمت کرد بشی آسمانیم بو بخمو اگر البته منیش دلخوش بوم که اندازیار وولف لمکاره یرمتی میاد تا مدلشی موشک اگر آماده بکم موشک؟ آخر با چی؟ با سفر کردیم با سر سر من زود سرنز راکشه پروفیزوری پیل سر من اتوه لگل خو کسی تر بری با سروه البته ای با داملیه کردن که بیم بولم چی؟ چیلی من لسرمان بدل نهایه اومیش که تیک چوه نحلت ده شیطان البته ای بود عملیه کردن که بیم بولم چی؟ چیلی من لسرمان بدل نهایه اومیش که تیک چوه نحلت ده شیطان وابزانم گلتا اکی هرگیز نتوانی من قایل که خاص خمانه او موشک نحلتیت هرگیز زور سپاس کپیتان زور سپاس همچنی که او رازیه بین برست باکسیر کپیتان ها توکتن پیه ناسینم کپیتان زور خوش حال بود به برنامه چون با سر من برست باکسیر بری او بریم شوه نه پروفیسور پیوتم که او پیه چی زور طیبتین دلیم کسی هر روی یا نکردوه بلا من پیروز با ایجلی و آکم کوری گنج زور سپاس اگر پیتان خوش بید ایره اگر ریم با خو من باشا ویسا خوش حالم کم پروژه تن پی پیشانه ایم فرمون موشکی اف آی ارد شش نبیستم که بلا ایو با ماسم با سر من هرتیه نگم موشکی اف آی آر ششا بر یاره گشته که لکولی نواب کرد او رسمی من گرد و زنیاری باش که کرد و بایی من با سفره که من ای با سر من آجیری سور آجیری سور فقوکه که نه نصره للای باشرو خری که نزی که بیده لپیگه زمینی و با فروکه نه نصره ایو لسنوری اما نزیک بناوا اگر نزیک بناوا ناچار بین طاقتان لیب کعین مینید؟ ایو امینید ابی کاد بفیر روبین افروگه یه سو و زمین بیا مکتان گیشت ریگه منون کردو تکیر رین مهین آمرن افروگه کشی با دروز با گورم بوسن او فیلی بو دو پرشود وان خواین هلای اخواروا توپا دیش آسمانی قند بتخینن چی بوا؟ ای خواه، وابزن باشو رکی تنیش من کود پروفیسور چه تقل درگاهیت؟ ای هاور دوار نیه پروفیسور جش افروگه ایشیل نصره و توانی لبر اگری توپکانی اما یا خور اگری دو پر رو شدوانی لناسی اما افریه یا خور اما بودو زینوان همو هولی که خو منده و بلام تاکوی سی شوی نواری که نزده ایسا کن من زیاد کرده و بلام بی همویان اگر لخویان بید حت نیه و نیشانه ده که ما بسی خراب کاریانه یا زور سپاس بر رزار مقصا کنم تاو بو یا بو براسی دوالی بردنکم دونشو بردگلن او معاسی بو جشه یک نیه پروفیسور منیش من شکایت اکم ورتر بلان براستی اما شرم هیا نرا اما دو پراشودوان ما نزیر کردو و گورم لسنونی ریک پی ندراو بول بیموه خلشی یونان بین یا یونانی؟ بلامه مجلو برگی سلده فی ایما کریوا با چی با پراشود اتنام نو چه امنی کنیمو؟ پراشود؟ پراشود؟ چه؟ یما؟ نه بابا برز برسر لوانه حلای بو بید منه ناسم اوان لکولرن دوپونو دوپونا کواتا ایو آبیو کسانه بن که پولیسی نیو نتوی بو ایم این اردوا بله خوبانین ایو آبی لم حلای بو بورن برزان حلاش باشه که لکارکان ایو برز برسر اتو هم لچه وکان ام ناوکم پیاسب کم حسکم توزب گررم حلبتا بلا ما قدر بن او دو جاسوسیش ترم نورو بره کابتن اتوانی بشوی دو بیتل پیاکید من پلانکم بدستویا زور باشا دیمانی که تاو لبن کلی کولینوا استا به دست بیبکم بسی بیبکم بپیم نقشه به دلاقی چی هوا گورین لم نوایا به بیت باشا پیما به اونه هی که نفرگ لیوب توانه برات نوایا لگل اوی که وازن مترسینیا بلام هره بخون تاقیب کموا خویتی اواتا زور باشا میلو بلام ببزنی چون اگه نو دلاقیا سر کوتین میلو مادم ایم توانی ما بگینه سروا که واتا پر رشو توان کنش توانن کپتن کپتن دنگ ما بیستید بر زورون تن تن ملای دلاقی هواگوری نجمار سیوا اول بشی جی سرور رو نجمار حوتاوا دومانکم با تواتی راز بو با اسانی توان بس مناوا باشتا نقشه که من دست ببگیم باشا باشا تن تن توانی پیش بمن بستی دنگه که بیستو میلو هی توی لوی بله همهش بگرم زور باشه کارکه زور باش بکره دست برس کرو نجولی سپس او رکم لد لشیطان تن تن هی چی بوا آخ کپیتانا حال باشا وای خریکا باشتره بیا جو بگره او قوله ساگا میلویا ابی تن تن شتیشی بسر آت بیا تن تن اکوتو تا جاو روشتو تا در او بولای دلاقیش مارسی اوی او پیوانه دزگیر کرد ای خوایا خیرا که او پیویسی به هرمتیه پرزگاری من باکسیرم زنگی مترسی لیبا بالا فریک وی بولای تلاقیش مارسی با دوی تنتنو جاسوس کارم گرن بالا فر جاسوس کانی بینی دسته یک با گرتنی هم بر یک کارسر گرن بر دوامن دکتور ودی بزوی حالا باشه به تو تن تن خوشم پیه بود اوانو دو جاسوسه انگر زوز باسه کم بلام سیخورکان هاو دستشان لجوره هبو اوشتی که سبارت با بلگنامکان ود کواتا او بویای بسری منا ای مشکی گلاو اگر بردسم کهویت کشم ببورن برز باکسیر کمیک تیک چوم باشه اسلامو کسی کانا پرسین که دوی شوله شو بونو چیانا کرد اگر کسی که خیانت کاره به ایدوزی نوه ایسا پشوی خودم بن شو تن شد او ریان شو باش زوست باس همو رو داو زور سیره اگر یه من نمکه شاو بسری کپیتانا ای که بیا که شاو لوانه سی خوریک بیای سیر که او درگاه اکراویا همو درگاه کان ابید لشوا بسرا بیتن توار لیره بمن رو مزانم چیا باشا ای وای وای وای وای وای وای وای وای اسکا پیکر کم نپشت و پرده او بینی اسکا پیکر چی اوالی خیاله که توا خیال نبو من اسکا پیکر کم بینی تیا گشتی با بروین سیر کن اصاو اسکا پیکر ها بینی فرمو ایسی لینیا زور سیره بلا من دلنیام اسکا پیکر کم بینی بیا دنگ با اینا بیا دنگ بکن لوانه لم دورو بره عبید هموش دگم اده برز باکسر شهر زکن ایسو دمنی شده برز باکسر؟ باله سیر کبزانه چیه؟ کبزان حالو چونه؟ باشم زور سپاس سیر کن تن تن خالی باش بوا ایسا که همو من اماده ببرین بشوری کنترول همو کرماندن تکایه و پانتایه چول کن اماش لما روشنی موشک لرگه ام دزگایه و کنترول کرد پیم بلا پروفیسور سبارت با امریکا پیمو تی بیرید لکرده و امیر اوو بله او حاضره ایتو اینیشه و امادم کیر لجوری کنترول او با سکوی اوشتن ایو آمدن؟ آمدن گورم، هموش دیل جر کنترول آیا ایره را داره، ایمه همو آمدن اما دزگای کنترولا که همو ورده کارکانی روشتن با سرمان کنترولا کاد برزان، تاسن خوله چیتر XFLR شاش حالا درید پیشنی آرکم که دستوری حال دانه که بدری به هوری گنزم تن تن آفرین لسکوی حال دانه و با جوری کنترول آمدن با حال دان، سده با بر روشتن برو نشونی خودتن شکک من با سرمانگ نر کمانگ تو هست به من هم سه و شکی موشک با من عفو برسی به داخم باش بو سبیل بدمانه بو لسکوی حالدانه و با جوری کنترول با چلا کردنی راکتوری اتمی آمده بن سی چرکا آمده بتن تنجیان پینج چوار سه لسکوی هلدانه و با جوری کنترول راکتورکا چالاک بو با رودوخی رادر چونه زور باشسته کوی هلدان اموشتی بباشی ارواته پیر البته بر نزانی ببلم استا جوری کنترول با گورین درگه آمده بی 006 گران اکیب توکا هیچ جگه نگرانی نیا 0068 اگه داری با خوشانوی راکتوری اتمی آمده بند ده ترکم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 موشه گرده ورده لبر چایو یمه دنگیر نمید تواوا ایتر لبازنی راداری روشی ندر چن خوشه اتوارین چن خوله چک بر راحتی دانیش با ماتور یتو میکوشاوا موشک به ازی رگشانی منگل شوینی خو اجی گیره بیه XFLR شج لپشتی منگو تیپر ربی تا تگلو دیو منگو دو باره در کود یه ما اتوارین لیرو کنترولی بکین استا موشک اگا چوی پشما که هاتم دیو ایمو کنترولی بکین موشک دو باره کود توبر چای رادر یارمتی میم جاره من کاری کیب کم فرمو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 گورین رگا انجام بدرید 0098 گوران انجام دیره گوران چیتر جوری کنترول 3 2 7 6 گوران انجام دیره نه گوران که انجام ندیره موشک لرگه خویلا ادا کشه یک دروز بو وولف من هر تیه ناگم چاچی بکن لسر 2 7 8 9 ریچی بخن خریکم چاچی اکم هوا نحند لشیطان ای موشکی نحلتی هر تیه ناگم موشک با دستورکان یه مکار ناکد یه ساتی اکم ایتان تر راسی کر ای باش بو جمله خسکانی گر ایستا که کنترولی موشک لدست منه ایا اینیرین بوشونی کمانوی کارکت زور باشا پروفیسور او چیه کی؟ من حالم باشه بر رز باکسیر زور بداخوم ابی پیدم بلم که ابی اموشک لناو برم خوب راست نیه اشکره که کنترول کردنی اموشک کوتو تا دست فریکوینسی زور به یسر لئیمه تنتای پیوتم که لوانه ام رو داور رو بداد هرگیز نالم که اموشک بکه تا دست توش منان بلام لوانه بتوانی که لسکوی حالدانه و با جوری کنترول موشک که استا 1500 کلومتر لرگه خوی لیده و با طاعتی دوره لشب و لراده رکانی امو سکوی حالده موشک تقیه و؟ تقیه و؟ تراجیدی اموشتک من لدست روش و ترسی داره زور من ترسی داره اموشتک من لدست روش دهنه نکن من تراجیدی استا زنیم چی بوا دو ایرلم و ایرانه قرتاون استا چاشیانه کم اوا ام جاره ام بدلنیایی و ایتر که حرکات آخ بیر یه مشتی که اکر باوا پیان باش بو با اوی مشکه بردست ایمه نکه بی تقیل نوا راستکی نگران یوم که او سی خوره زنیاری زور یابت داروا که بتوانن کنترولی مشکه که بگرنه دست پروفیسور رازی بود از گه تقنوکی دروس کرد باشه برحال بلا بشه وزگی زور باش بو ای بدا خواه باله و ایسا همو ای واکر من لدست روش چندی سال هولون یک ولی نوا به یک ساعت لناو تو نه پروفیسور، هیچتر لدست نچوا به پیچوانه وا مگر راکتور اکتومیا که ایو بباشی کاری نکرد مگر موشکه که ایو بدوری منگه نسو رایه وا تنتر راست کاد، ام موشکه بگشتی باش کاری کرد به هیوه مبا، لبیانی او که لسر موشکه اصلی که ما نکین او بریاره که تو بری با سر منگ بله بری با سر منگ زانین نهن یا گفتا بزانین نهن یا